دیناون نیو تاو بچ کی دن کے معجزین ماند یو معجزین اللہ نیو تاو تو آجیس کون کی اللہ لرا اللہ نشی آجیس کون ہے دیم دا معجزین مانم مانتم بی معجزین مانم مانتم بی غائبین نیو تاو تو غائب کی دن کی دلالہ صاحب نا غائب کی دلو پٹی دن شئی قولی آقا و میعملو دیکھ اعلان البراعات دے مسئلہ دی بیان سے نہیں مجھے بائی کارڈ سوکا قولی آقا و میعملو علا مکانتکم ان لی عامل تورتا ہوا اے زمان قوما عمل کا اے بخبلہ طریقہ وانے یقنن زمان عمل کا ان کے ما زمان عمل کا فسوف تعلمون من تکون له عاقبت الدار پس در دے چی پوئے وشی تاسو چی سوک دیا چی دے آلر کا استان جام دکور استان جام دے والا اِلَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ یقیناً شان دارے چی نشی کامیابی دے ظالمان ظالم نشی کامیابی دے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا د دې آیت نه دویم باب دی د دوی میسه یو سل پندرستم آیت پوری پدې کې رد پارسم د جاهلیت باندې په باره تحریم او تحلیل کې یا به ځینې سوزونه به د ځان نه حرام وګڼل او ځل ته به حلال ویل دې باب کې به دا باندې به صورت کوي وجعلوا لله مما زرع من الحرث او مقرر کلی دی الله تعالی لرا دا چې پیدا کلی دی الله تعالی د فصل او زنا او حیواناتنا سارونا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وای دې چې دا دې د الله تعالی د پاره هذا لله دا دې د الله د پاره بزعمهم بازم باطل خیال باطل د ریبال نه الله د پاره دې بزعمهم من غیر مقدار الشرعي شرعي مقدار خیال پای کې نه ساتي وَعَذَا لِشُرَكَائِنَوْا دَا دَي دَ پَارَ دَ شِرِكَائِنَوْا سَمُنْغَا چکم زم معبودان دیر آئی دَ پَارَ دَي وَمَا كَانَا لِشُرَكَائِنَوْا فَلَا يَسِلُوا إِلَى اللَّهِ پس آجِ اُبَ دَ پَارَ دَ شِرِكَائِنَوْا دَيْنَا پس نَرَسِيَا اللَّهَ تَلَاتَا وَمَا كَانَا لِلَّهِ فَوَ يَسِلُوا إِلَى شُرَكَائِنَوْا او آجو بدل لاد پاران پس آور سیدا شریکان دیوتا دیدری مطلب دی یو ماندا چی هر آوشے یجعلونه للہ من زبح یزبحونه لا یکلونه ابدا حتی یذکرون ما هو اسماء الالحا چکم شوید اللہ دپارا علالاو دا شیبه نا لالاو ترا پوری او نبی خول تر سو بری چی نم دا اللہ سر دا غیر اللہ نم نو آخفتے دخپل بد دخپل معبود نم بے ورسر سو دا اللہ نم سنو آخفتے نبی خولا پوری او چی کم مردیو دا معبودانو دا پارو وما کان لی آل حتیم لا اسکرون اسم اللہ امہو چی کم مردیو دا معبودانو دا پارو دا آئی سر بے نم دا اللہ ترا بے ورسر نی آداؤ دا یو ماندار چه اللہ دا پار وکم شای مقرر شن را بے یوازی دا اللہ بنم نیا دا بلکی دا قل معبودان نمون بے اسا آستل آجی کم برا دیو دا معبودانو پا نم بانے ہو دا آئی سر بے نم دا اللہ آن آستل دویم دا آئی چی کم دا اللہ دا پار انو یا سیلو الہ شرکائیم دا دیو شرکانو تا برسیدو آجی کم دا دیو شرکانو ناو اللہ تا نرسیدو ادای چې دی بوئی دو ڈیری جوڑ کل غلینا دو رشی بے جوڑی کللی دا یو رشی چی دا دا اللہ را پارا دا دا بل رشی چی دا دا دا معبود دا پارا دا دا سی دو رشی بوئی نکا دی معبودانو نبیت رشی چیو آبی تراو خویدل دا سی تدانی مانی باتی دی بلی رشی ترالی دائنه ویلا پیټه کې کلل دی خپل د به وراله ویلی آسی نشي زمون داله امه ته تکلیف را او رسې الله دې نو دای چې تر سیدل او ګچر توا کوم ډېرې به چلاله پال مقرر کړل دائنه براو خو دې لا بل ډېرې تا داوی تنل کول چې کوم بد الله را پاره او اه بر دیو دې تر سیدل اوی دې بیر دن را دې کول او چې کوم بد دیو د پاره او د دیو داله او د پاره نو اوی را لیکاو به الله ته بنه رسید ایس وی یو ځکه دو تن پرې هو ده دیندای دریم مقصد دې دای چې کوم شی به د الله لپاره ونی سلو اله شرکایم چې کوم شی به د الله لپاره نو اور سید شرکاو د دیتا الله بنو به چې کوم شی مقرر کړو دای نه براواه ستو دا خپل معبودان او منجوران ته به اور کاو ایله به تیوارګو او چې کوم شی به له دیو د شرکاو په نوم باندې او د ځایل مې نه راخسته چې غریبانو له ورکی ادري مقصد دی او وای اصل لا شرکای دا سام یحکم بیر بدیا چې دې کوم فیصله کولې دا کوم فیصله کوم کار چې کاو الله وي دا ډیر بده وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ دام رد پا نظر د غیر الله باندې ادای چې دي مشرکان بخپل اولاد راونیو آب پنم د الله پنم د غیر الله باندې بیا لالاو یا به حلال کو یا به دا پنم باندې نظر کو کله قتل حقیقی و حقتل می زوی راونی و آب لال کو لکه دا رسم چې دا اندوانو کی و شیگانو کی عام دے اس مشتره دیس تورو کم یو کس پل زوی علال کلی و دا یو پیر پنمبان دے اخبار کی پیوگت بیان ناولی چاور طویل و چستال مراد بالا حسی چې دا پل زوی زما پنمبان علال کے زوی علال کلی و آورم یا قتل چې یا حقتل نشیگانو اندوانو کی داشتره یا داره چې قتل حکمی مراد ده قتل حکمی داوانه چې کله به اولادو شو نابه به منجورانو زیارتون ده به باکا چه دا منجور وی داو دای دا بدای منجور چه واه بیره انسانیت نه بلکلو تو ال تبه قسما قسم خوراکونه کول نو حیوان بطینه جوړ شو زیارتون که قسما قسم شی نه کنه دا جالت تب په حد درجه کې ورسه بیا به الله تعالی اړو پیژاندنو او چې الله سره نه پیژاند او قتل شو قتل حکمی دي وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکا دارنګه که ستکل یو ډیر لږ مشرکان نا وجل قتل اولاد دي اولاد قتلول چار تک اس تکریم شرکاو ممدگاران ہدائے یا محبت شرکائیہم محبت دائے دسر پارا لیوردوہم دیر پارا چی حلاک کی دل را ولی البسو علیہم دینہم دیر پارا چی گڑ وٹ کی پدیو بانیا دل دائے ولو شاء اللہ ما فعلوه فذرهم وما يفترون تجردو ته الله تعالی نو نبی وکړه دا کار دین پرېدو دل راو چې کوم درو جوړې ادي چې کوم درو جوړې پرېدو وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا تموها الا من نشاء بزامهم او اې دې دا زناور یو فصل دی حجر المرد لا يدمع لبخري دل امر اسو چې واړمګا به زمين پازم او خیال باطل لدی کې د دین مراد او د مسی او شپک درشم کې تیر شو وما كان لله يصل الى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله خاص ژوند وو چې دایبونم باندې باندې کړو وانعام حرمت زوروا انور زناور چی حرام اکلشوی شاگان دائی سولی بے پائی نکولا وانعام لا يذكرون اسم الله عليه او نور زناور چې نبی اخستونم د الله تعالی پای باندې لا يذكرون اسم الله يوم انا دا چې لا يذكرون اسم الله عليه وقت الذبح چې کله به لالاو نو پای باندې د الله تعالی ناخستو د الله په ناخستو دین دای چې لا يركبون عليه حال فعل الخير د مطلب دای دار چې څلوي به لکه ولا پای زناور باندې د خیر د کار د تلو لپاره دا مال خیر ته د تلو لپاره به پای څلوي نه کول لا يركبون عليه حال فعل الخير دریم دا لا يحجون عليه پای به حج نه کول سیزیهم بما کانو یفترون زر دے چی بدلب اور کی دیوتا دا سچ دی کم دروغ جوڑل دا دی چی کم دروغ جوڑل دا دروغ بدلب اور تو اور کی وقالو ما فی بطون حاضل انعام خالصت لذکورنا ومحرم علی ازواجنا او آئی دی اج دې په خېټو دې زناورو کې دا یوازې د پاره د ناري نه وسمغا حرام دې په خزو زم باندې دا څه شي چې ما په بتون الى هذه الانام سدي رحمت الله عليه نکثير نقل کړي چې دا زناورو حیوانات او غلام زکی و چې کم شو دو یحرمون ولا عیناسیم هغه په خوځو باندې حرام غنل لایل به تنه ورته دای سړو بسکل او د خوځو بار بیا حرام غنل بیا به ذکر و یو بيځه په پای کې لنګ شولا غایب بچی راول نر بچی و راول نا وسیم سړو خور خوځل و عینن ورکاو چلال به کو کان لرجال دون النساء اګه چر دوا یخه د بچی راولن اوی پر خدا بهړو حلال ولن خره بچی بهړو حلال ولا بینا اګه چر دوا بچی پیدا شدای شاو مردار مړب پیدا شو لا به راونی او به خور به خزم خورو نروم خور ځل نه تقسیمونه کړو وقالوا ما في بطون هذه الانعام وايذ ياتي دي بخيتور دي زناورو کې دا خالص دي پاره د نارینه او څنګه شود یوازې نارینه سره وینور خزل وینور کول و محرم على ازواج و حرام دي په خزم باندې و ايكم ميتتن فهم في شرکا او کوبا بچه مردان او با دی طول پای که شیکان چه نر با پیداش صرف سڑو با خود خز با پیداش نبی علالاو مردار با پیداش مر طول با تناسو طول مردارانو سکان سیسیم و اسباهم انلهو حکیم و علیم زرده چی بدلور کی دیو تر دی بایان ددائی یقین دا اللہ چه حکمتن والاو پویده حکمتن والا ذات ده قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفها من غير علم مکه دو فرقه ذکر شوی کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم او بیا دوی وړل وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا تموا دو فرقه دې قد خسر سرت گئی په دوړو باندې قد خسر الذين قتلوا اولادهم یقیناً تاوانین شوی دی آکسان چی وجریو بچی خپل اولاد خپل وجریو سب حند وجر قم قلتوبنا بغیر علم بغیر دسپوی و دلیلنا وحرمو ما رزقهم اللہ او حرام کریو دیازو چی اللہ ورکلیو دیوتا دو وجی دروغ جوڑولنا فاللہ بانے افتران علاللہ دو وجی دروغ جوڑولنا فاللہ بانے قد ظلوا وما كانوا مهتدين دي گمراش والله اينو دي هدايت مندن کي آیت کې دیو د پاره درې د فی ذکر الله او قد خسروا دی ګمران دي دویم قد زل قد خسر ما دي توانيان دي بیا قد زل دی ګمران دي درې مو ما کانو مو تدین او دی هدایت ولنه خسران از کویل چاول جکم دو فرقې ذکر شوی پای کې اول یو فرقه او چې خپل اولاد قتل کړو زین الکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم او اولاد چې دا یو لوی نعمت ده دای په قتل سره د لوی نقصان به مستون د دنیا هم د آخرت دنیا کې مزریله شو خپل اولاد په خپل ملک او آخرت کې مل عذاب ده او زلو گمران سکتو داکار دی بی علم و بی دلیل کلیو زان لے کلیو او ما کانو موترین سکتو چی افتران علاللہ سکتو داکار چی کاؤو نو دو اید دروغ جوڑو لنوے کاؤو پلا بانے پلا بے دروغ تفل سکتو ہدایت والا نجی وہو اللہ دی انشا جلنات معروشات وغیر معروشات لیکن ندری دلائل اقلی اب ذکر کئی چدا متعلق دی تحریم سر رد دی پشر کی پہلی باننے خاص اللہ ذات دے کہ پیدا کری دی باغن معروشات چتن والا وغیر معروشات آج ندید چتن والا مانا زنی بوٹی آدی چھا خوارشی نو چت جوڑائی تو کورو بوٹی شا سور جوڑکی اور زنی آدی چھا بوٹی وی میوی کی خوار چت نجوڑائی لکا نور بوٹی شو لکا ماساقا غیر معروشات مانا کی ماساقا ماقام علی الساق چھ بخپلا باننے اولادی لکا کجیرو بوٹی شا اولادی میوی کی خوار سور جوڑائی در لکا والنخل والزرع مختلفا اكله او كجر وبسنا مختلفين ميوي داي ميوي مختلفين والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه او كون او انار يا يوشان كاري بلدلوك او ندي يوشان بميوك متشابه ان لدلوك يوشان كاري ابن جریج معنی کی متشابہن فی المنظر وغیر متشابہ معنی غیر متشابہن فی المطعم خوراک بیل بیل شان نی کلو من سمری ایزا اسمرا خوری تارد میں او دائنا کلچ میں بیوکی خوری معنی حرامی مگرنی واتو حقہ یوم حسادہ او ورگی حق اللہ تعالی په ورځ دو شکول دایبل نه می به پخیش وی شو کین الله حق به ورگا دینه کوم حق مراد ده تفسیر ابن جریر کې لیکي قال بعضهم هي الزکات المفروضه چې دینه مراد او فرض زکات ده می به و شو کین چې پای کې کوم حق اللہ تعالی پر شو نو اپ کې ورگا الله حق ورگا ده داو شو کولو په ټیم کې پته نه لګی کنه چې دې کې څومره زکات کې علی بن ابي طلحه دا نقل کړی د عبد الله بن عباس رضی الله عنه یا الزکات المفروضه یوم یقالو ویولم کیلوه پاور از باندې زکات ورکې چې په کوم راځي ته په پیمانه کې او تلې حق الله تعالی په ورکا ولا تصرفوا اسراف مکوې إِلَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ يَقِنًا دَا اللَّهَ تَرَاجِهِ مِنَا لَكَيْدَ مُسْرِفَانُ وَمُشْرِكَانُ سَرَا مُسْرِف دلتا بمعنى المشرك دے اللَّهَ مُسْرِف سَرَا مِنَا نشتے مُسْرِف شاہتا ہے لیکن اسراف والا یو قول اللہ ما جاوزت بھی امر اللہ فهو مسرف ما جاوزت بھی امر اللہ چې پای کې تجاوز شي د حکم د الله تعالی نه بس دا مصرف دی یا لا ولا تصرفو لا تصرفو دویم مانا چرا دا کې سدین نقل نی او لا تو تو اموالکم پتقو دو فقرا لا تصرفو مانا دارا چی لا تو تو اموالکم مور کو خپل ټول مال نو په یو زلبال نه یا ټول مال لاواله په یو زلبال نه ورکه زه پتا کو دو فقرا غریب بکنه یا سوالونه کې سعید بن مسیب رحمت الله علیه نقل لی ای لا تمنو صدقه فتا سو ربکم سوګ دنه سو غاړي نو پای کې منه کول مکوا صدقه مو منه کوا زګا اسیان لا فرمانی به وکړه خپل رب عطا رحمت الله علیه نقل لی په دې کې منع د اسراف نه په کل شی نه عن الاسراف په کل شی ومن الانعام حمولة وفرشا دا تب دفاع مکی بانی هو اللذی خاص اللہ ذات دے کی پیدا کری دی دزن آورنا حمولة البار اڑن کی پیٹی اڑن کی وفرشا نوکت قد والا حمولة تویر کی چاپ بار شوڑے لگا اسونا چو خچر شولی اکان شو او فرش آیت ہوئے کی چاہت دی پہ اعتبار دا قد سر ازمکی دنیز دیوی لکا گڑی بزی وغیرہ شوئے دویم قول دایا چی فرش آیت ہوئے لکی چی رایت سرمن نا پیراشو نا جوڑی گی پیراش بستر دا نا جوڑی لمچی دای نا جوڑی گی قلو مما رزقکم اللہ ولا تتبعو خطوات الشیطان ورید آئی ناچی در کل اللہ تعالیٰ تاستا ورید مانا حلالی گرنی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ تَعْبِدَارِ مَكَوِئِ دَقْدَمُنُ الشَّيْطَانِ خُطُوَات جمد خُطْوَتُن دا خُطُوَوِ لے کی اغ پاسیلیت چھے ربطار پوکی دو دوڑ فپوف منس کی کما پاسیلی لگا شان دای تو خُطُوَوِ لے کی کی نایت از قلت اتبار شیطاننا شیطان معمولی شن تاویداری مونکی تاویداری بنکی پسکی پا نظر غیر اللہ کی غیر اللہ پا نمائی نظر ہوکی دا انہو دا علت زد آدم الاتبار پارا شیطان تاویداری بولی نکی زکا انہو لکم وادم مبیل اقرن دا شیطان چی دیست آزر پارا دشمن کارا کارا دشمن دے ثمانیت ازواج دیگه طلب د دلیل عقلی دیل دینا چی تاز دنی سیزونا حرام گرنی و دنی حلال گرنی اگر مخی تیر شو چی کلا با نر بچه با بزی راولنا بی حلال که اب صرف سڑو خوڑو چی خز بی راولنا بی نال حلال درشن وی پری خودو مردار با پیدا شو ناو طول خوڑو خز اون رانیو شن نو دیگه طلب د دلیل دا آئینا یا زناور او تاسو حرام وحینه علت د حرمت څه شه د سوید نو ته حرام وای دا نرواله چې دای سبب د حرمت دی او خزواله ده لکه دا وای چې ناری نواله دای نرواله دا سبب د حرمت دی نو په کار دا چې ټول ناری د زناور دی حرام شي زناور کې جسم نران دی ناری ټول حرام شي کابه په ګړو کې دا په بزو کې دا غیانو کې دا وکانو کې دا ټول کې حرام شي او کو سبب دا حراموالی چی او نوست دے مونستوب دے پکار دا چی طول مونستات دے حرام شی کعبی دا گڑی دے که بزی دے که دا غوا دے که دا میش دے که دا اوخ دے یواز دے بزی دا والی حرام گرنائی او کو سبب دا حرمت چی آ زیگی دلوی پر احم دا مور کی چی مور پر چدانے کی پیدا شوی دے او پای کی بینر او خز دوڑا برابر دنو پکار دا چی دوڑا تو بے حرام ہوئے دیگه طرف ده دلیل که ده آینا سمانیت ازواج پیدا کری دی اللہ تعالی اتق اسم جوڑی دی من ازوان اسنین و من الماز اسنین ده گڑو ندو دیو ده بیزونم دو دی گڑو ندو یو نر یو خز بیزونم دو نر او خز قل الذكرين حرم ام الانثيين واي احرام كلي دي دو نارينا دو نران ام الانثيين يا احرام كلي دي يا دو خذي علت حرمتي تشيري اما اشتملت عليه ارحام الانثيين یا اجی چاپی روی پای باندې رحمنه د دو خزو کازی گی دل پر احم خیٹ دو مور که دا سبب د حرمتی نو پکار در چی نرو خزی دوار حرام شی و من البقر اصنین دو غاگانونا دوا نقل آز زکرین حرم امیل انسیل من الابر اصنین دو خانونا دوا و من البقر اصنین دو غاگانونا دوا نقول الذكرين حرم ام الانثيين ايدوان لراني حرام كلي دي يا حرام كلي دو خزان كم يو حرام كلي اما اشتملت عليه ارحام الانثيين يا جي چابي ري باي باني رحمنا دمين دو مر رحم باي مشتمل بي ام کنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا یا وی تاسو حاضر کله چې کله حکم کو تاسو د الله تعالی په دیوال نه یا وی تاسو حاضر کله چې کله حکم کو تاسو د الله پای باندې مردا چې کوم یو سبب د حرمت دی حرام والی د په سبب وجه سره ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم نسوک دلوی گمراه دا چانا چی جوڑی پالله بانی دروغ پالله بانی دروغ جوڑی ما بتحلیل و تحریم کی چی حرام سیزونا دللا تراجی حلال گرنی و حلال حرام گرنی مثال دائی لکا عمرو بن لوحی الخزائی عمرو بن لوحی الخزائی دا تابعدار دا یو کافر دا د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت نه تقریبا 300 کال مخکې تیر شوی دی کان قبل النبی ب300 سنه 300 کال مخکې تیر شوی دی او دا صاحب بحیری مهری دی د دې ایجاد موجد چونو دا د عمرو بن لوحی کان اول من صیب الصوائب والبحائر دا بحیری صاحب دا ولد مقرر کړی مخکې چې تیر شو کړو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی یو ظلم دا ولید یجر قصبه فی النار اجرا خپل کلمی په ورده جهنم کې راخ کله شرک ایجاد دی کله دی عمرو بن لوحی الخزاعی رایتو یجر قصبه فی النار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما دا ولید چې در راخ کله دا خپل کلمی په ځان بسې پور کې ورده جهنم تریو فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقينا الله تعالى توفيق هدايت نور کی قوم ظالمان ہوتا دای ظالم سڑی تے اللہ تعالی توفیق دے ہدایت نور کی قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا يكون ميتا تور دوا نمو ممز پاس کے جو وحی کلے شیر ماتا ماتے وحی شیر مانا مل قرآن و سنت قرآن و سنت تجمات کم وحی شیر پائے کے حرام نبی مما محرم المانا مما کنتم تحرمون فی الجائلیت جائلیت کی چتاس و کم سے حرام گرنی پا خوڑن کی باندے آز حرام نبی مزمد اللہ و کتاب کے علا توائمیت امہو پا خوڑن کی جخری آئے لرا دا الا نرس دا حصر اضافی دے مخی نفی را للا لا اجد دلتا نفی دو الا چکل النفی حرب استثناء راشن دا حصر پیدا کی دا حصر حصر اضافی دے الا یکونا مہتتا المرداجوی آمردارا دا حرام دا مردار مخی ذکر تیشوی سورہ مائدہ کے چاشے چا بغیر دا لالک نہ پائے ونی مرگ راشی نتیحا متردیا موقوزا دا ای قسمنا دانگی بانی سو کوئی مل شی علال نشی مردار دے دارنگی غر نراور گو تو چا لال نکو مل شی مردار دے دارنگی دو زناور و غواگان و خپل منځ کې جنگ دی، وی بل بکر باندې والا مړه شو، حالاله اچانک له مردار ده دې ته میته ویلې کې آدم مسبوان یا وینا چا بیتون کې تیزې سرا دا حرام ده. دم مسبوحال قطعات رحمت اللہ علیہ فرمائی چی حرام ده دو وینی آغا ما کانا مسبوحال دا آغا وینی چی کم پو وقت دا علالہ کی تیزی سر بئی گی لکا غواد وید پای چاڑا دا سراکا گی تیزی سر دی مرین کم این را بئی گی دا وینی حرام ده. ویا اما دم خالت مال مع اللہ میں پلا باسا هر چې هغه وینې چې هغه غوښه سره دلنه ګډه وړي لکه غوښه کې دلنه رګونه یې کې خام خای نه لکه راي ته حرج نشته، حرام نه ده. او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر واحد خنزیر چې دام حرام ده، دام مخې تیر شي چې غوښه خنزیر دا حرام دی په اعتبار د ټولو اجزاو سره، دای د سرمل نه فائدہ نشي اخستلې، دا د غوښه نه نشي اخستلې، بل جن هم نشي اخستلې، ټول اعضاء په اعتبار سر حرام ده. خو که ذکر کلا زګه حیوانات او ټول نه جزء اعظم چې هغه خلا فاینه فسق الفسق نن دا کار چې دا کار دا هر یو د دین فسق ده، فاینه ریس الفسق نن هر یو د دین چې پلیتی دا ګند مردار د خوړو نو ګند او خوړ مردار دی خوړو وینا پر غوه له خنجر خوړو ګند او خوړو او فسق یا دا کار چې فسق ده دا اوهله لغیر الله دا خاص د فسق سره زګه دی پای کې انتیاز دیته کړه تو غل پای کې کړه او فسق اوهله لغیر الله وی چا واس پر تکړه شوی پای باندې پاره د غیر الله غیر الله د نزدیکت د فاره پای باندې आवाज پرته شنو دا شی حرام نه لکه ته دا وې دا چر ګلم د پلان کې زیارت د فاره اغه اله کې زیارت تا یا دی غنم وړي د هاي په ګډ باندې راړه ولله مرداري مخره ومن استر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم بس څوک چې محتاج معنا خوړل دي سيزن ته محتاج اوس یو ځګي دا داسې روان دي هغه کې د سره د خوراک څه نشته، یو خر پروت دی مردار پروت دی، دا به دا نه خوراک خپله زندگی به بچ کوي که ځانې بچ نه کړو دا ګناهګار دی، بیا خوراک به کوي خو دومره به خوري چې د مرګ نه به بچي، غیر باز ولا عاد زیتی کوونکی به نه وي په بل باندې او نه به وي ډېر خوړونکی. د څلور معنی تیرې شوې، یو معنی دې دا چې مرګری سره سره ستا خر ولید چاغ دی ته ټول ځان له خر مالت یو خصم نه ورکوې زیتی به نه کوې بل بلم پهې مړ کړه وإن ربك غفور رحيم بس يقين رب ستا چه یاره بکلا کول کې او رحم کول کې. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر دی آیت کې بیان دا مظالم دو چې يهود باندې الله تعالی سيزونه حرام کړو، پای باندې سيزونه حرام شي او دا حرمت د آیت بغاوت دو جنو. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر او پای کسانو باندې چایو دیانو حرام کله ومن هر نوک والا شه کل ذی ظفر نوک والا سیز نوک نه مراد او ده امام نے جریر تفسیر کی دی دیلی کہ ول بهائم و طیر معلوم یکن مشقوقه الاصابع اغه حیوانات مراد دی، اغه مرغی چې دای دی پنجو په منس کې کولاواله نه دای دا پنج دا چې بندي لکه د بت دا پنج چې دا بندر کولاواله نشته، یا د اوف د خپچرن دا یو خپړه د پای کې کولاوالین شي دغه سيزونه پای حرامو. ومن البقره والغنم حرمنا عليهم شومهما او د غواګانو نو د بيزونه حرام کړو پای باندې اواز ګرای دای اواز کې پای باندې حرام شوی ا الا ما حمل الزور ما مر اجي بار کړو شاګانو دای اویل هوا یا یا چه نخدی کلمو پوره او مختلا تبی آزمین یا آج گڑی وڑی شوی دادو کی سرا اغور لالالوی چکم حاصلی گی پا گران سرا گرانی سرا یا آج چی آئین طبیعت انسانی نفرت گلی کلمو سرا گڑی وڑی شوی دا اللہ حرامی نور پاکی و آسانی واز کی دا اللہ حرامی وی حدیث کی راضی اللہ دی تبا کی دا یهود دیر تبا شوی قاتل اللہ الیهود ان الله حرم عليهم الشهم ولكنهم جمعوه و باعوه و اکلو سمنه اللہ پا دیو بانی وازگی حرامی کلی خود دیو برا جمک للی ابی اولی کللی او چی کلی بی اولی کلی نو دای دل بی خرس کنوی من خوازگی نیدی خوڑلی دای پیسی مخوڑلی حیلی بی کولی قاتلهم اللہ اللہ یدی تباکی دارک جزینا همی باغیهم اوز دا سزا اللہ تلاور تنوالی و دارک جزینا همی باغیهم دا بدلور کا سزا ورته دیو تا په سبب د بغاوت سرکشی د دیوال نه سرکشی د دیواله ا سرکشی د دیداو چې تحریم ما حل الله الله چې کوم سيزونه حلال کړو آی حرام غنل و الا لصادقون ای اقل من یو خان خارج دیني لا زریشتنه من رشتنیو د یهودا مظالم چې واسو سورې نساء کې ذکر شوی یو سل شپیتم آیات کې په ظلم من الذين هادو سورې نساء یو سل شپیتم وان کذبوا دې ته صلی الله علیه نبی صلی الله علیه وسلم ته وان کذبوا بس غدی دروغجن کی تعالی را فلا تحزن واصبر غفقی ما صبر کوا زګه بقول فقل ربكم ذو رحمة واسعة ورب ساجد رحمت براخده رحمت براخده مؤمنان بنده ولا يرد باس عن القوم المجرمين نواپس کی عذاب دا دا قوم مجرمان اللہ عذاب مجرمان بنده رانا جلیگی سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء دا جواب د دې د دلیل د مشرکانو دی ا دلیل د دې دا چې دی ویل زمونږ دا عبادت د دې الہو دا به مونږ الله تعالی ته نږدې کړي دا مونږ چې دې باندې لګي کو دا مونږ دې ته ځان نږدې کو بیا بیا دې به مونږ الله ته نږدې کړي لا دا عین خبر ورکړي چې دې په سبب سره نږدې کړي نه بلکې عذاب کې مبتلا کړي سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا زرد جوائی باقسان چاہی شرک کرے دے کچر داؤو تے اللہ ترا نموخ و شرک نوے کرے دا منگ چلا شرک داو منگ پا مشیط اللہ ترا وانے کو کچر دا اللہ ترا نگو ترے زون شرک نو بیا من شرک نوے کرے وی منگ لاسکے ولا آباؤنا نبزمون مشرانو کرے ولا حرمنا من شے او نبو من حرام کرے چی لرا کذالک سراول جواب دے چی دا صرف دا دیو خبر اندہ بلکہ دا دینا مراد چی دا دینا مکی چی کم کافران بی دینا تیر شوی دی ایم دا خبر کلی دا کذالک دارنگی کذب اللذین من قبلیهم تکذیب کرے وہا کسانو چی مکی دینا ہو حاصل دا آیت دا چی مراد دا دی آیت تکذیب دے استدلال نے دروجن قول غواری حتی ذاقوا باسنا تردی چو سکائی عذاب زمونگا دراو پوری آئی تکذیب کال تردی چو زمونگا عذاب پر آئے قل یہ قل نرسو دویم جواب دے چی تاسو آئی چی دا اللہ تعالی گفترے نم بشرک نوے کرے او نبز ممشرانو کرے نم مدشے حرام کرے وے ویتورتا ہوا ہے حل عندکم من علم فتخرجوه لنا اشتره تاثر اس دلیل چراح کارک یا دلیل منگتا دیکھ پلا خبر اس دلیل لرش یا دلیل منگتا راح کارک ان تتبعون الا الظن ان انتم الا تخرسون تاثر بدانی نکوی مگر دو گمان اقائدو پا باب کم گمان بسی روالی وزن بسی وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَغْرُسُونَ نَوَيْ تَاسُوا مَغَرْ أَتْكِلْيَال أَتْكِلْ بَسِزَيْن قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَا ده دلیل یقینی پا توحید باننی لے تورتوا خاص اللہ لده حجت دلیل پورا پورا دلیل لے اللہ لرا فَلَوْ شَاءَ لَهَ دَاكُمْ أَجْمَعِيلَ بس کچر دو تر اللہ تلا نو خام خا ہدایت بے کرے تازو ٹورتا وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ حُجَّةِ بَالِغَةَ کم حُجَّةِ مُرَاد دے مانا الحُجَّةُ التَّامَّةُ او حُجَّةِ آد دلیل چاہت تمام میں پورا پورا حُجَّةُ بھی البالغہ بِحِدَایَةِ مَنْ هَدَا وَإِزْلَالِ مَنْ زُوَلَّا چا حد رسیدره بیداد دا چا کی چو ہدایت بے موزی اب گمراہ کول دا چا کی چسو گمراہ کی یا تفسیر مذری کوئی اد دلیل الکامل فی الحل والحرمہ دا حرام چیز او حلال چیز ببارہ کی پورا پورا دلیل ولو شاء لہداکم اجمعین قل تورتو آیا حلم ما شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم هذا تورتو آیا راولی ما تمراولی اولما قبل آ شہدان مراد علماء دی شہداء کون لذین علماء قبل آج یای دا گوائی ورکیش یقنان اللہ حرام کلی دی دا سیزونا مکی تیر شو یو سل اتا دیر سمو یو کم سلوے کی یو سل یو کم سلوے کی چاہی دا شہادت کئی چی دا سیزونا اللہ تلا حرام کلی دی نکائی رالو شہادتی اکن تبور سرنکے فا ان شہیدو فلا تشہدو ماہم پس گائی دا شہادت و گوائی ورکین پس تمر گرتیا مکو دائی سرا شہادت و سرطا مکو جیتا مر گریشن ولا تتبی احوال لذین کذبو او تابیداری مکو دو خواہشات و دائی کسانو چا دروچن گنی آیتون زمونگا زمونگ دے آیتون تا دروگ وی دا دروچن گنی دائی دو خواہشات تابیداری ونکی والذین لا یؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون او آکسان چه ایمان نلی پا آخرت بانده دا ایمان نشته وهم بربهم یعدلون او اید اخبال رب سر نور خلق برابر گنی اللہ سر نور خلق برابر گنی یا بربهم یعدلون مانا بربهم یشرکون اخبال رب سر شرک کئی قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا دلیل اخری باب دے دلیل صورت در اخیرا پورے پدی کی ذکر کئی داش پک سیزنو چ اللہ حرام کلی دی یو دار اللہ تعالی شرک کول حرام کلی شرک بنا کے دار گن مول پلار بے عزتی بنا کے دار خپل اولاد بنو وجنے بیاہی کارونو بنا کے یو نفس سے آب انو اجنے مال دا یتیم دا بننے نیز دیکھے پتی طریقہ بانے چیزا دا مال اخرما نشپک سیزونا اللہ دا آئی دا قول حکم کرے لے او پینزو با حکمون ذکر کئی پینزو دانگی دلیل نقلی با ذکر کئی دا کتاب موسیٰ علیہ السلام نا سم آتینا موسیٰ کتاب تماما یو سل سلور پنزو ستم آیات کے دیو ترغیب ورکی قرآن کریم تر پار د دفقولو د عذرونو چې عذر استاد ختم شي د دې لپاره قرآن د ترغیب ورکی او اخر کې بیان د پیغمبر ذکر کوي پرد د شرک کې چې شرک سره ختم شي اخر کې ترغیب ورکی قل تعالی تورته راشي اصل ما حرم ربكم علیکم دا چول علم بتاز بانے دا چول علم آجی حرام کری دی رب ستازو بتازو آسی زنت تبایان کم آسی شری اللہ تشرکو بی شیئا دا چی شرک بنا کوئی تاسو دا سرط شے اللہ سربت شے نشرکوئی اللہ تشرکو بی شیئا ما حرم ربکم آجی حرام کری دی ستازو رب بتازو بانے دا چی شرک بنا کوئی اگر دلت نفی پا نفی باند داخل شوی دا اب نفی چی پا نفی داخل شوی نو اس بات پیدا کئی پالو مداشو چوا بے ظاہر مانا بدائی تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم ان تشرکو بی شیئا راشی چی اولو لم بتاس بانی اسو چی حرام کلی بتاس بانی رب ستاسو ستاسو رب بتاسو حرام کلی دی حرام کلی دی سشی دا چی شرک بنکو ادا سر ایچی شرک نہ کول حرام کری دنو شرک کول بے جائز کری کنے بیا حال دار شرک کول حرام دی نہ کول جی شرک جی ہو فرض دی شرک کول دا اللہ تعالی سره چے آ حرام دی ظاہر دا آیت من نشکال دے نفی پا نفی داخل شوی دا اللہ تشرکو اللہ کم نفی دا ما حرم کم نفی دا اور نفی چے پا نفی داخل شوی قانون دار چے آئے اس بات پیدا کئی نمانہ دارا چراش اول علم بتاز بانے آج حرام کلی پتاز بانے رب ستازو دا جی شرک بنا کوئی دا سرط شے دا جی شرک نا کولے حرام کلی دینا شرک کول بے جائز کلی ظاہر بانی لوی اشکال نے دا دی دری جوابوں نا کئی پسرین یو دار الله کی کوم لا دے الله لا زائد دے لا چې دا زائد دے چې کله الله زائد شنو یو نبی و پاد شنو مان ودا شي چې را شي تاسو اولم بتال باندې حرام کلی دی بتال باندې رب تاسو حرام کلی دی بتال باندې رب تاسو دا چې شرک وکي تاسو دا حضرت شي دا حضرت شي شریک کوي شرک کولی د الله حرام کلی د الله زائد دے دینداری دا حرم اف معنی دا فرزان او لازمہ سر دیں زاد المسیر کی معنی کہیں تورتو آیا راشوی ولو لم بتاس باننے صدر بانے ولو ما حرم معنی ما فرز ربکم اگر چی فرز کلی دی بتاس باننے رب ستاسو اگر فرز کلی دی شیری اللہ تشرکو بیشای اللہ چی نو شرکو ایدتا اللہ سرتشے اللہ سر و شرکان نو جوړوي دای پر اسکری بتاسو یا دریم دار چې حرم معنا لازمه سره دی دین به دا معنا ده یا سلورم جواب مفسرین دا کوي چې الله تشرکو به شی اندا بدل دې ما حرم ربکم نا ما حرم ربکم دا یې بدل دې حاصل به ودا شي چې قل راشي تعالو جو غل ورته وای تعالو راشی ادلو چې ولولم ولولم په تاسو باندې حرمت د شرک او حرمت د قتل دا تاسو ولورم دا الله تشرکو به شی دا بدل د ما حرم ربکم نه معنی دا شو چې ولولم په تاسو باندې حرمت د شرک او حرمت د قتل دا سجن الله تعالی حرام کړی الله سره به شی نه شریک وای وبالوالدين احسانا لو دمور پلار سره احسان کوي واحسنوا بالوالدين احسانا احسان به کوي دمور پلار سره احسان الله تعالی خپل حق بس چې حق دمور پلار ذکر کوي اشاره دې طرف ته چې حق د الله تعالی او حق دمور پلار کې فرق ده حق د الله تعالی چې ادا یې چې سره شریک بنه جوړه دا عبادت بکې او حق د مور پلار دا چې دای با خدمت بکې دا سره معاملې د احسان کې دا شکرې باندې کې دا یې د کی اشاره دې طرف ته مور د الله څنګه ناشکرې کې مور پلار باندې قدري نه کې مور پلار نه قدري باندې کې غن ذلیل بشي بیا ځکه مور پلار نه فرمان چې او تر اخرت د سزا سره سره د دنیا سزا ملاوي دنیا کې یو ځل ذلیل کی حدیث کې راځي کتاب الکبائر کې امام زهابی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي او کل الذنوب یؤخر الله منها ما شاء الى يوم القيامه الا حقوق الوالدين فانه يعجل للصائب هر یو ګناه چې الله تعالی دای سزا ورسو کې اخرت ته اخرت کې دای سزا ملوي اذا مور پلان ما فرمان چې اذ الاخرت د سزا سزا سره سره دنیا کې هم دا سزا جل تور کولې شي جل تور کې د مور پلان نا فرمان ته سزا د دیو نور سورہ ازی سورہ بنی اسرائیل کې درشتمات ده چې آی سره احسان محمد سره کې خایت ودا شي خبره هم نه کې چې آی خفغان سبب شي والټ کول لاس کې آیت بر خفغان خبره کې خبره بمنه کې ولا تقل له ما بن ولا تنهرهما نبوي ا دوړ ته اوف قدره ما اوف ما نه د معمولی شان د خفغان خبره بمې دوړ ته نه کې ولا تنهرهما ان لبرټه ای دوړ لرا لار ته بدانې ته ساده مور ته بدانې تر څنګه خبره دا بدبخت سړی چې مور پلار بي عزت کې کله مور ته ایت بي عزت کله پلار ته ایت بي عزت دا په خپل بي عزت چې مور پلار بي عزت کوي بلوالدین احسان د دې وجه چې پلار دې خفقن الله تعالی به خفقې خفغان د پلار چې دا د الله خفغان نه دا پلار خوشاله ول په صحیح طریقه شرعي طریقه نه دا خوشالي د رب ده دې باندې الله خوشاليږي حدیث کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سا سخط الرب فی سخط الوالد رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد رضا د الله تعالی چې دا حاصلې نو پر رضا منتیا د پلار سره پلار برضا کې او خفقان درب چې حاصلې کې الله خفقي غسقي نو دا خفقان د پلار باندې پلار دې خفق الله دې خفق بس بیا مور پلار کې چې دې پلار بیا څنګه زور لري ته نو ریسو واسي نه کې کنځل خو کې کنه خپل ځل پای سپک کې مور خدا موس نه کې نو ډېر احسان بیا د مور سره دی عاجز مخلوق دی. حدیث کرا دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فنقل بالنی و صحابی رہائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنیل مامل ابر رو اید اللہ رسولہ دچاس رز احسان کو ما احسان ما ملت دچاس رکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل امکا مر سر احسان ما ملت کوا مر سر احسان کوا دائی سر احسان کوا بیا تپوس گئی سم ممل بیا چا سر احسان کوما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطو الامکا مور سر بے احسان کہتا بیا درین زدی تپوس گئی سم ممل بیا چا سر احسان کوما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطو امکا مور سر احسان کوتا سلو رمزل چا تپوس گئی سم ممل بیا چا سر احسان کوما سم ممل با کبید پلار سر کوا لار سره مردور سره احسان دی واسه و بل والدین احسان لار سره بده احسان معامله و سره کې دار چې مور پلار آبه ځان بستر گزله به اوخره او چې کله غټ کینه به ته بلاګي وي سي مور پلار پیر یار سپری دی بس دا وش په روان شي و بل والدین احسان دای خپل حق دی دای کله خپل حق سره شریعت کې د مور پلار خپل حق دی دای په خپل خدمت کې آیله خپل حق ورکوه ته دوړو اکرام کوه دای په عزت نه کې ولا تغذلوا اولادکم من املاق او موج دی اولاد خپل لرا دولګینا خپل اولاد چې دا دولګینا نوازنه یاد التمراد د قتل لا قتل مراد دی حقیقتا چراول کی او خپل اولاد چې عمل کې سات نو بازه دا مکه دا حرام دي من املاق اند ير دولګینا چې اولاد دې دا وسوخري دا وسه چل وکي دا چل مکه چې اولاد مړکه دولګینا دین دا چې لا تفضل اولاد نو مراد قتل نو مراد دای عزل او بندول دا اولاد دې دام قتل دای اولاد اللہ اللہ تعالیٰ درکی تاکی دا صلاحیت شا چا اللہ اللہ اولاد درکی خطر دا اولاد دا پیدایش چکم اللہ ری او ذرائع دیا بند کے دوائن دائی خوری دو آڑی وش بس نون مر آڑا دا بچ خوری دا بالکل خلاف دے دا قتل دا اولاد کی رازی او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان لہم خلاف رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو تزوج الودود الولود فینی مفاخرم بكم الامم یا فإني مكاسرم بكم الامم دو روایت دی مختلف الفاظ سر رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودنو کے دا خسر چاو کی محبت بگیوا وارا روڑن کی وارا اللہ ورکی ویزک از بستازو پا دیر والی بند فخر کو ما فخر دے پدے گی دویم قتل مراد عزل او صد الاولاد دا اولاد ذرائع بندول دریم دل تک قتل حکمی مراد کی ریشی قتل حکمی مانا دا چا اولاد تا دا تربیت ورگی چا سبا بیتان پی جنی تربیت دا تربیت چی مخالب دی اسلام نا چی سبا لا غفمور پلار چی دا بیزتی گئی دا اولاد دا حق دی چی مور پلار آئیل تربیت ورگی اسلامی تربیت اسلامی تربیت گا کی داخل کی جہاز ہے تر مور پلار ادب خودرے کی دا ورته نه کې چې مور پلار دی بډاګان شراب چر ته بوزا یوزي کې داخل کې اوته بل الگ الگ خرچ چلے دا اسلامی تربیت چې نه نو ابدا وشانی ادا شان آیت چې دا راغلی سورې بن اسرائیل کې مراله یو د ارشمات کې فاو دی کې فرق دی لګو ال دو لا تقتل اولادکم من خشیت املاق خشیه راوړې ده عدل تصریح من املاق ده ذکر لا تقتل اولادکم من املاق دل ته خطاب فقیرانو ته ده او فقر غریب کې فقر چیا په الحال موجود وي نو په الحال فقر ده غریب ته مال له سنشتي نو اولاد موج نه ده یره دولګینا ذکر نحنو نرزقکم و ایاهم من رزق درکو تا تا هم و عیت و هم ورکو تا چی زخری او دی اللہ اولاد لهم ورکی او رسط سورہ بن اسرائیل کی چکم راضی یو در شمایت کے رال تا خطاب مالدارانو تا دی مالدار چی دا او پی الحال غریبی نئی مال ورس ورسی خواست دی نئی ریگی چا اولاد می دیر شی ندا بیم ما بری بود شیز ما دا خرچه بودتن رسیز ما تنخواه و کار نکی رال تا ازی کم انخواه شیر آوڑی دی ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن امن ذکی جا بیا یوتا اج کار وی داینو کپٹی کار بیا یو کپٹی بیا دوڑ تمور نزدیکی فواحش فواحش ویل کی یا بیا ایت جے شریعت سر سر دے انسان دا عقل ما ابد گنش دا کار ناجائز دے عقل انسانی بدگنیا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ نقل روایت راضی وی اللہ سمر غیرتی ذات دے لا احد اغیر من اللہ نشتے سو ډیر غیرتی ذات اللہ تعالی را وی دی غیرت اللہ تعالی او تو ګرا من اجل ذلک حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن د دیو جن چ اللہ تعالی یو غیرتی ذات دین اللہ تعالی حرام کلی دی بیا احکار یو کو بدوی پټوی دا غیرت اللہ تعالی دے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اموذ تاسو نه پسا چې حرام کړی دی الله تعالی او جلدای الا بالحق ما غیر په جرم شرعي زرا الحق نه مراد منه بالجرم الشرعي نفس له او وزن نه هغه یو جرم شرعي دی نو چې جلای په سو سره مستحق د قتل او غیر جنبې وجل شي ا حدیث کی مرادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَإِلَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ حلال لدی تویا کول تویا ولد وینی گے مسلمان سڑی چاہتا شادت ورکی چلائی ہو دے بل الہ نشتی اللہ نسیواد اللہ نم بل الہ نشتی حضور رسول اللہ تعالی ما دا شادت ورکی زائن وینی تویا والجائز نہیں إلا بإحدى ثلاث ها ګرځاو شان سړی نه درې کارونو کې یو وشي نو یینه تو یو لبه به جائز شي به به وجل شي یو پای کې آزانی زنا یو کله واده کله شو سړی دی واده کړی دی دا نه رسدا بدکارای به هاي پسې ګرځي زناګانې کې دا مرګ مستحق دی دیم چې ان لفظ بالنفس یو نفس دا بوجلے کی پا بدل دبل نفس کے سوکے ملک ناحق ندا و قصاصن دائے بدل کی وجلے کی ادریم اتارق لدینی المفارق للجماع چاپری حدن کے لدینی اسلام میں جماعت مسلمانان نبی لدن کے اسلام میں پری حدن مسلمانان پری خودل ندا و ارتدادن دا بوجلے کی مرتد شوئے دے ذالکم وصاکم بی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن او من دېګه مال د یتیم تا مال حفاظت کوي مال د یتیم ته من دېګه هغه نه دېګه نو په کومه طریقه سره الا بالتي هي احسن مار په طریقه باندې چا دک استا خسته طریقه دا مال د یتیم در سره دای به حفاظت کیا و خوري ځان لنه اب اللہ ساتھی جمع کیوے اور لگ دیوے حتی یبلو آشد دو تردی چورسی یاک لکوالی دو مرتا اشد دو امام شعبی نے نقل لی حتی یبلو اشد دو حتی احتلم تردی چاہتا احتلاموشی نبیا هغه مال چې هغه یتیم ته حواله کړو خپل مال حفاظت راشي کوله او که احتلام نرستو بلوغ نرستم نو مال حفاظت نشي کولای چې چرسی دي که ورده که آبا پتیم خرج کری آر چه دوڑا کری بیا سدی رحمت اللہ علیہ قل دے حتی بلوغ سلاسین سلا دیشتو کارتو رسی دا عقل کی و تمامیت راضی بیا و او پل کل والمیزان مل قسط او پرک وی پیمان آو طول پا انصاف سرا ناب طول کی و کمی نکے لیکن ناب طول جرے دا ناب طول کی کمی جرے دا سبب دا حلاکت دے سر سڑے آ راکی گئے سورہ متوففین اول کی راجی ویلو للمتوففین الذین اذا اکتالو علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون ویلو للمتوففین اللہ اتباہی و حلاکت در پار در چاچیا کمیں کئی پناب طول کے دادے حلاک شی ناب طول کی و کمیں نکے لا نکلف نفسا الا وسا تکلیف نور کوئی سی اولا پس تمنگا آمار دا وست مطابق دائے دائج سمرا وزن وست بھی ویس قلتم فادلو او کرا چی تاسو وینا کوئی انو انصاب کوئی تاسو انصاب کوئی مانا قولو قولا حقا حق خبر کوئی بیزی خبر ما کوئی ولو کان ذا قربا اگر کبی آخاون دفل ولی پل ولی خاون دینو انصاب بکے حق وینا بکے حق بنا پریدے تو و بیعت اللہ اوفو او پل وزد اللہ بانے پورا والے ہوکے اللہ سرکم وعدے و لوزن شیعہ پورا کے ذالکم وصاکم بی لعلکم تذکرون دا حکم رجی اکلک حکم کے دیشی تاوستا پدی باننے دا دیر پارا چی تاوستو پل نو نصیت والے وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه اي يقين دا قران چه دا الله زمانه غار پستاویدارو کې د دې دا قران در الله تعالی نه غلار د الله تسلن کلار ده دې تاویداریو کا ولا تدبو سول او تاویداری مګه د نور دې رولارو دې رولارو سیمروانه فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ نو گڑوڑ بکی تاسو لگا دلاری داونا نور لارو بسی لانر شکنی دلار لاری نو دی واری آتت بی اصبل نسم مراد دی نور لارو تاویداری مکو امام قسطبی رحمت اللہ علیہ لکی دعومو الیہودی والنصرانی والمجوسی و جمعی اہل البدائی دین مراد جی اللار دی یہودیان والنصرانیان والمجوسیان و او د بدعتیانو چې څومره لارې دي نو پای پسې لاړ شي د الله او د الله د رسول د لارې نه به دي واړې بدعتیانو سي لاړې امام مجاهد رحمت الله علیه فرمای المراد من السبل ملل اهل البدع بدعتیانو طریقې او دای ملتونه دای لارې مراد دي بدعتیانو پسې ولنه دي کني گمراه و دي کې فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دا جی اکلک حکم کے دے جی تاوستا پا دیوائیں دیر پار جی تاوستا بچے اللہ تکلک حکم کے دیر پار تاوستا بچے تو ما آتینا موسیٰ الگتاو دیر دلیل نقلی ذکر کے دی موسیٰ علیہ السلام بیاور کلمو موسیٰ علیہ السلام تا کتاو تماما نعمتا کاملا پورا پورا نعمتو دا تماما علی اللذی آسنا دا پارت پورا کولو دا نعمت با کاز باندی چیا نیک ملوی اللذی آسنا منع چیا کستا عمل کئی و تفصیل اللی کلی شایل و تفصیل دا پار دار زوری شی شایل نمراد زوریات دا دین دی چی کتاب کی اللہ تعالی دائی تفصیل کلی زوریات دا دین عقائد و هدن او ہدایت دے و رحمت دے ہدایت دے و رحمت دے لعلہم بلقاء ربہم یومنون تدیر پار جریب و ملاقات در اخبال باندی ایمان روڑی آیت دلیل پدی باندی چې د الله د کتاب سره تعلق ساتل دا سبب د پوخوالي د ایمان دی، ځکه یهودن ورحمتن لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، دې په ملاقات د خپل رب باندې ایمان راوړي. وهذا کتاب، او دا قرآن چې دام یو عظیم شان کتاب دی، کتاب کتابین تنوین لتعظیم دی، معنی کتاب عظیم، دا عظیم کتاب دی. انزلنا او چې موږ نازل کړی دی لرا، دا عظمت دی د اشاره کتاب دی، خاص عام کتاب نه، الله ما په خپل نازل کړی دی، مبارکون د برکت او خیر نډک دی. مګا ال ذکر شو نشاپوري په والا باندې چې څوک تمه څوک نشي دلیل نشي د الله په کتاب باندې وایي سره تعلق ساتي، ا سړی به الله تعالی عزت من کوي او ذلیل کی نه او بیا ویل قد جرب ذلك، د دې تجربه ما کړې. باندې نمبر آیت د دې صورت کې تیر شو 29، واتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، پس تابداریو که در یو ویره گئی در پار چی بتا زبان دی رحم اکلیشی. آیت دلیل پا دیبانی سبب در رحمت چی دام در اللہ کتاب دی، در اللہ کتاب سر تعلق ساتی نو در اللہ رحمت بانی کی. ان تقولو انما انزل الكتاب على طائفتین من قولنا، دلتا نزلنا فی المقدر دی مانا نزلنا، من دا کتاب نازل کو د سره پارا د عذرونو ختمولو لپاره. ان تقولو دې لپاره چې ونوای تاسو، ان تقولو مان له الله تقولو دې لپاره تاسو ونوای، انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، یقینا نازل کلا شو کتاب په دوه ډلو باندې مکه زمونږه. طائفتين مراد يهود نصارا دي، عبد الله بن عباس نه وي یا یهودانو ساراو ته کتاب ملاو شو. و ان کلنا عن دراستهم لغافلین، او یقنا ومن غادل سرو دال خام خا غافلا، بای باندې نه پویدرو کار دا چې موږ لزال کتاب را لې، او تقولو یادا چون وای تاسو لو ان لا انزل علینا الكتاب، یقنا موږ هغه چا درازل دشه په باندې کتاب، لکنا اهدا منو نخا وخا و موږ د ډیر هدایت والا د دیونا. لا د دی عذر د ختمې دوه لپاره مل کتاب درکو، فقط جاءکم بینه من ربکم، یقینا راغه تاسو ته واضح بیان د طرف د رب تاسو نو هدایت او رحمت، پورو پورو بیان د تر هدایت او رحمت دی، تاسو یې منئ نه بلکې وکذبتم، تکذب تم فعل مقدر دے تاوزائی تکذیب ہو کر. لفمن اظلم ممن کذب بی آیات اللہ و صدف عنہا، سوک دے لوی ظالم دا چانا چی دروچن گنی آیتونو دلال رو مگر زمی دائنا، صدف عنہا دلال دا آیتون لم بخڑائی دائن مخی و گرزاو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چه دفعه دوان اصطلاح لم ينتفع بما جاء به الرسول ولا تبع ما ارسل به، ند تابداری اقل داسو جب کمان پیغمبر را لیو، او نی تابداری اقل داسو جب سوان اغرا لیگلشو، ولا ترک غیره و نی بل سپریو دل، بل سو دفعن اتباع القرآن و آرزانا، بلکې در قرآن نو تابعداري نه مخ واړه وغه پرې خود. سنجل الذين يذفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يذفون، زرد چې مطلب ورګمای کسانو ته چې اعتراض کوي مخ واړه هدایتونو زه نه بد عذاب، لا اجزما دعاتون نمخ واړه یا لو سخت عذاب ورکم بد عذاب، اما کانو یذبون بسودای چی دی مخ اڑی دا دونو دللا، هل ينظرون دی انتظار نہ کئ الا ان تات یوم الملائکۃ، تم دا چی راشی دیو تم ملائک نہ مراد ملائکۃ العذاب، دی انتظار نہ کئ دی مردا چی راشی دیو تم ملائک دا عذاب، یا الملائکہ معنی دا مرگ ملائک، چی کل رکم ملائک روح اخلیا او تراشی، او یاد یا ربک یا راشی عذاب درستا او یاد یا بازو آت ربک یا راشی بازی نشانی درستا یوم یاتی یوم یاتی بازو آیات ربک پای ورځ باندې چې راشی باز نکی درستا دلته یوم نه مراد پتا د رحمت الله علی ابن جریش داین ابن جریر نقل کړی چې یوم القیامت د ورځ د قیامت باندې دا شندوری منصور کی سویتی رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس رجل اللہ نقل کلی یوم مراد یوم القیامہ دے یوم یاتی بازو آیت ربک بائی ورز باندنی چراجی بازی علامی نشانی دربستا لولائن فو نفسن ایمان وا بائی دبورن کی ہیچ یو نفستا ایمان دائے دا ایمان بہت فائد ورن کی کرا لن تکل آمنت من قبلو چی ایمانی رو نوی راوڑے دینام وکی مانا قیامت پر از بانک دائی مانو نکارا کی زو مومنیم مومنیم خدا مومن توب سے پیدا لور کئی چکرا دنیا کی ایمان نجاوڑے او کسبت بی ایمان یا خیرا یا نوی کرے پحال دی ایمان کے اتنے کئی نیکی نیکی نی یو مطلب دی داری چی فائدہ بنور کی ایمان بالکلیا داول مقصد داری ایمان به بالکل یو فائدہ نور کوي چې کله د مخکې ایمان نه راوړې دنیا کې ایمان نه راوړې نو قیامت کې ایمانونه دا فائدہ نور کوي زه قیامت کې بار سره وي چې الله مو واپس کوي نه کوم لکو سورې ملک راضی کله پوسټ نه وشي او لم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جانا نذیر وکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء انتم الا في ضلال كبير دا ته پوسونه به دی وشي ملائک به ورته غصه شي دای به فرجنا نعمل صالح غیر الذي قلنا نعمل یا الله واپس کی مونږ لرا مونږ به عمل کو به دا هغه عمل نشي کوم مونږ دنیا کې کړی دنیا دا عمل بغیر عمل کو یو مطلب دا چې ایمان بالکل فائدہ نور کوي چې ایمان مخکې نه راوړي دیم دا چې ایمان به فائدہ ور کوي فائدہ یې کامله بنور کوي فائدہ یې کامله ځکه نفس ایمان دلشتره خو ایمان په حالت کې نه کوي نه کوي قل انتظروا انا منتظرون تور تو انتظار کوئی دا عذاب یقن زیم تاثر انتظار کوئی ان کے ان اللذین فرقوا دینا وکانو شیعا لست منو بی شئی یقن ناکسان چاہی تسنس کلے دے دین خفل وکانو شیعا نو آئی ڈرے کانو دلتا بمانا سوارو سر دے کانا بمانا سوارا کانو شیال مانا سوارو شیال بعد تفریقا پل دینی تس نس کرے دے نشو آئے ڈلی ڈلی پس دا تفریقینا لست منو بی شیل دا دینی چی تس نس کرے دا سوک دی تفسیر ابن کثیر کی لے گئی ہم اہل البدائے و اہل شبہات و اہل الزلال من حاضر الامہ دا بدتیان دی چاہے تس نشوی دے دائیں شبہات والا زلالت گمراہی دی امت والا دی شیعہ لست من پی شایل نئی تو دیونا پہیت شکے پی شایل مانا پی سوالیان ہم یو مانا دارا پی شایل مانا پی سوالیان ہم دویم لست من پی شایل مانا لستا من تفرقیہم پی شایل تو دائیں تفرق تسنس کے دل پہیت شکے نئے انما امرهم الى الله ثم ينبئهم يقن المعامل الذي اجلاس بارشد الله تا بیا خبر ورگی دیولرا پاسوانی چی دی کول دی چی کما مل نکلی دی پای بانی بوتا بدلو ورگی من جا بالحسنة فلو عشر امسالیا چاچی اطلال وقلل وینی کی تا نوی بدل دو چن لسچند دائے فلو عشر حسنات امسالیا وی بدل را پلشتون دای حسنات والنی چکم دا دی رات للکلی دی او حسنہ کی وزن پیدا کی نیکی کی ار حسنہ نو بلکہ حسنہ کی نیکی کی وزن پیدا کی پا اعتبار دا اخلاص سر چی سمر اخلاص بیا عمرہ وزنی وی حسنین مراد چی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ قولو لا الہ الا اللہ دا قول دے چی لا الہ الا اللہ ومن جا بالسیئات واسو چرات للی وقل پا بطئی بان لے فلا عجزا اللہ مثلا نو بس بدلنی شور کی دلی ده تمار پا مثل دائی بندی وهم لا یظلمون پا دیبانی وسو ظلم اونک لیشی قل اننی ادانی ربی لا صراط مستقیم طور تو یقینا رسول دے مال رب زما اللہ ری نیتا زما رب زنی غلار در رسول ما دین القیم چا دین مضبوط دے مضبوط دین لے صراط مستقیم سشے دے دین مضبوط دے ملت ابراہیم حنیفا دلتا فعل مقدر دے اتبعتو ملت ابراہیم حنیفا ما تابداری کلی ذات ملت ابراہیم علیہ السلام چا اکلک موحدو توحید من ان کے دلائے والی من ان کے دائے بیان ان کے وما کان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام در دلید مشرکانونا قل ان صلاتی و نسکی ابراہیم علیہ السلام چیو دا دین مضبوط دین و ملت و حنیف و در دلید مشرکانونا نو ان صلاتی قل ان صلاتی ندا خلاصا دا ملت ابراہیمی دا ملت ابراہیمی کی سشیو قل تورتا ہوا ان صلاتی یقین المنزمہ صلاة ذکر دو صلاة دی مراد دی دینا تو عبادات بدنی دی چی سمرا عبادات بدنی زما دی ونسوک یا قربانی زما مراد دی سر عبادت مالی دی ومحیا یا واس چکو میں زبا جن خپل کے ما آتی بی حیاتی ومما دی جن زما مانا بی ای حالت اموت بی ای حالت اموت چی بہر حالت کیم سمر کے یما دا طول دا چار پار دی عبادت بدنی دی کم مالی دی جن دے او کمر دے اٹول دل لار پار دے چھے رب العالمین دے رب دے ٹول مخلوقات دے لا شریک رو نشتری علی الشریک و بذالک امر تو پتی بانے ما تا حکم لے شوی دے او زیم اول دا حکم من ان کو دل لارا انا اول المسلمین قل اغیر اللہ ابغی ربا و هو رب کل شیء و لا تکسب کل نفس الا علیہا و لا تزر وازرۃ وزر اخرى دیدنا جوابنا ذکر کئی ددری سوالنا اول سوال دارے چھے دلاللہ نسیوا بلچوک مدبر کارساز شکی درے جواب کئی دائیں چیہو رب کلی شے در طول سیزن و مدبر کارساز شے بلچوک نشی کی درے بلکی دار سے کارساز واللہ دے قلتو وردو ہے آکو بلچا دری کارساز وانو دلاللہ نالو دے بل رب اگانا بل رب دے ولٹاو قل اغیر اللہ ابغی تور تو عبد اللہ تعالی نا اولٹوں زبل رب او دا چے رب دار یوشی دے لا چے دار یوشی رب دے ولا تکسو کل نفس الا علیا لا دین سوال لے چے بدی عقیدہ پہ انسان من نس گناہ راضی او کنا راضی جواب کی ولا تکسو کل نفس ولا تكسبوا كل نفس الا عليها عمل لك به سوى نفس بدر مار ضرر به پاک باندې چې کوم عمل دو خدای ضرر بد باندې وای ولا تزر وازره وزر اخرى دا دریم سوال له دای جواب چې څوک درته وای چې زدا ګناه وکړه او زستار دي ګناه ذمہار سیم دا پیټه ودی زچو ته ما دا ګناه بار پیټه ولې زچو ته کوم خدا کار وکا دا سینې چې کېږي چې ګناه دی یو کې او پیټې دی بلوري ولا تزرو وازره وزر اخرى او نه پورته کې یو بارونن کې پیټه بار د بلچا یو څوک چې ا د بلچا پیټه نشي وړل سوران کبوت کې مرازي دوله سماعت کې خدای سره د دې تعرض دی پای کې راځي چې لا يحملن اثقالا واثقالا ما اثقالهم دی با خپل پیٹیم پشا کری گناہونو بارکلی وی دا سر پیٹی گناہونو دا آئی هم نو آئی کی راضی چی یو بے خپل پیٹی یو بے سر بل دا پشا کری دلتا وی لا تزر وازرا یو دا بل دا نشوڑے جواب دارے اصل کی پیٹی دا گناہ دا دو قسم رے یو پیٹی دا زلالت گمراہی دے دو ام پیٹی دا ازلال دا گمراہ کولو دا غیر دے یو سو گمراہ شناب دا خپل گمراہی دا پیٹی پا خپل باندنی وڑی جی اچا گمراہ کرے دے ازلال مزل چی سوک دے آتا با گناہ ملاوی دے خواب دے گمراہ کولی وین دا آغا دے گمراہی دا بنا بلکہ آچی کم گمراہ کرے دا ازلال گناہ بدا پورتا کئی اس طرح یو اخفل گناہ شولا یو دا آغا دے گمراہ کولو سم ایلا ربکم مرجوکم فینبیوکم بما کنتم فی تختلفون بیا خاص رب تاسا گزید اللی تاسو نو پس خبر بکی تا پاس چې تاسو پای کې اختلاف کا لا تم گزید اللی اتب ورزی او سزا او بدل ور کوي او هو الذی جعلکم خلائف الارض خاص الله ذات دې چې آباد کړی وي پزما کې او بل پسې جعلکم گردولی وی تاسو خلائف آباد آبادیدن کې پزما کې په یو بل پسې دا صفت د آخري امت ده چې دا خلائف الارض زګه چې دیو چې کوم نبی دې نو هم خاتم الانبیاء آخري پیغمبر دې امت چې عادت ټول امتونو خلیفہ له تفسیر سراج منیر کوي ورفع بعضكم فوق بعض او پر ذکری دی بعض استاسو فاسر بعضنا درجات فدرجو کے بعض استاسو پر بعض پر ذکری بدرجو کے ما زنی پای کی مالداران پیدا کری زنی پای کی غریبان پیدا کری یو دبل پای امتحان نے لیبلوکم فی ما آتاکم در پای چی ازمی ہوگی بتاز بلنی پاس کی چتاز پیدر کری دی امتحان ازمائش د پاره الله تعالی طبقات د خلکو دا مختلف پیدا کړی څوک مالدار څوک غریب څوک صحتمند څوک بیمار چا یو مشکل چابل د دې پاره چې یو بل د پاره امتحان شي ان ربک سریع العقاب یقلن رب تا چې علی زر سزا ورکونکي و انه لغفور رحیم او یقلن اچ خواب کله کونکي او رحم کونکي ابخشش کی اور رحم بکئی سورۃ انعام جو پای کے محاجہ او باسد مشرکان و مبتدعین سرا دارائی پہ امتیازات کی ذکر دیں تقریبا دا 15 آیاتوں کی دعائے سر محاجہ وا باسوں باسد مشرکان و مبتدعین سرا اوم آیات کے بیاتم آیات بیا نہم آیات بیا و در شم آیت او بیا پندوستم آیت کے دا محاجہ و قرطبی رحمت اللہ علیہ وئی دین دی آیت کی قواعد ذکر کول دا بعد رئی پا تبلیغ باننے تشجیع علی تبلیغ چاہی تا آقابات ویلے کی شپگ آقابی و شپگ امتحانات بدبان رازی آیت دری پندوستم آیت کے بیا پینز پندوستم آیت کی یو سل شپگم آیت کی یو سل دیار لسم آیت کے یوصل سوالسم او یوصل درشم آیات کی درم دائی چی دی صورت کی رد کا و پاٹول و اقسام دا شرک باندے شرکی پہلی چی شرک اعتقادی چی سمرہ قسمون دی پاٹول باندے رد کا دائیں گی مشرکانو چی سمرہ قسمون دی پاہی باندے رد کا سلورم دارے سلور قسم مشرکان دی مشرکین بالکواکب بالجن بالملائکہ بالعباد صالحین پاٹول و ردو دائیں گی شرکی پہلی کے شرک اعتقادی کے شرک پی تصرف پی عبادت پی دعا او پی علم دی طول باندی ردو دارنگی پینزم پدی کی طریقہ دا تعلیم وا وہ آیتونو کے سور لسم آیت کے بیا پینزل لسم آیت کے بیا شپک پندوستم وہ پندوستم آتا پندوستم یو اویائم او آخری یو سل دوش پیتم آیت کے دارنگی دا صورت کے شپکم دا آیت چی دا طول صورتونو کی دا صورت طول پی یو زل باندی نازل شوئے دیں او غم دای چې دا صورت په دې صورت کې چې ذکر دا جہالت د عرب د لکه امام بخاری رحمت الله علیه فرمای دې صورت کې دا عرب د جہالت مختلف غندا کې دې ذکر کړی پای باندې رد کاو اتم دا په دې کې کثرت د دلائل عقلیه او تقریبا 15 دلائل عقلیه دې سوره انعام کې ذکر کړل نه هم دا چې دا صورت کله نازلې ده عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ابن کثیر نقل کړل چه دی صورت نازلی دو پا وقتی تقریبا اویاز را ملائک دی سر را گزر شوی دی صورت سره بل صورت صدا سندی شوی دارنگی لسم پا دی که جواباتو دا سوالاتو مشرکاوی چه مشرک کم نیم سوال کرن قرآن نائن جواب کرن دی صورت که او لفظ دا قل پا دی که یو کم سلویخ کارا تصریب دی یو صورت کی لفظ دا قل لاغلی دا بل صورت کی نشتی او لفظ دا قالو پا کی پینز کارا تر آغلی اللہ رب دینا عمل کو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا نستغيثك أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إله إلا أنت المستعان ومنك البلاغ ولا حول ولا